الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شمعی محفل عظیم و مجلس بزرگ و نورانیہ به شما تمام حاضرین اعم از خویش سفیدان و معتمدین و جوان و نوجوان و اصناف و اقشار مختلف حاضر در این جلسه و اعم از مردان و زنان و در دو قسمت مختلف برای این جلسه و اجلاس حضور دارم، به خصوص به محضر علمای بزرگوار این جلسه و بالاخص برای کارکنان مدرسه دینی مدرسین خدمتگزاران نسبت به دین در این منطقه، چه مدرسین و بزرگوارانی که باوتی تدریس و تعلیم در خدمت مستقیم جامعه به وسیله تربیت جامعه فرزندان مشغول بودند و مشغول، و چه خدمتگزارانی که باوتی دعای درمی و قدمی کمک مشوق و همکار و همگام با کسانی بودند که در این مدرسه و تمام مدارس دینی باوتی همت افزایی آنی کارتها باعث آنی ترغیب و تشویق و همکاری بیتگند که ما اگر مثل شما سبقی دات نکنی طالب علمی ها، ولی اگر ذره می دستا امکان بی و شما کمک کنی ذره همی کسی آنچی انسان ها آیو باوتی دعای خیر ها باوتی قلبی محبت ها همی احساس و خوشحالی ها که ادا قرآن وانی نگ بوگیں ادا تعلیم دین بوگیں ادا جهالت و جهل و بی علمی و ادگه بدی و خرابیانی که طبیعتا جهالت دست آوردن تو بی علمی نتیجه دور کنگ و پاکسازی مرکز خوشحال هم اسی ہم یک عبادت ہے. انسانات کے کار خیر توان نی با مال آوتی با جان آوتی بہتی دست و پا دے کمکا حد اقلی دعا خیر ہے. روایات و اقوال تا یہ تھا کہ جائے کہ اسلامی لشکر با کافران روبرو بھی تو جہاد کا یک تعداد ہے کہ آنی جسم و بدن سالمن تو در میدان معرکہ و جہاد شرکت کرا, تعداد ہے کہ توانشن بیمار کب تک بستر سرا یا دور انچ آ جا جہاد ان سرا فرض عین نہیں, امکان رسگ و روگ بھی آ جا گا جہاد آیا نہ نی ہمیں اتنی ملک تہار کجا ہستن برائے مجاہدین اسلام آنی پیروزی و کامیابی در مقابل کافران دعائے کرن اشا ہم در یک حد جزو ہما مجاہدہ حساب لذا آ کسی کے تعلیم دا مستقیما در میدان علم وارد انتو آئی علم اولی و ممتازین درجہ خدمت کا از وقتی وقتا سرمایہ گزاری کا چوتی فکرہ چوتی مغزہ چوتی دماغہ چوتی سخنہ حبرہ قرآن وارینی کلام اللہ تلاوت کا کلام اللہ ہے پہمگے خاطرہ ادگے فنون و علم کتابان درس دا طالب علم ایک ادھا درس وانی یہ مستقیم در میدان جہاد علمی جہاد فرہنگیہ قرار گفتے گا ولی آکسانی کا آنی مال مدارستا مولانا موضوع غالباً ہمشیہ و ابتدائی سخنان فکر کرنو شاید با انتہائی کلامی کی واجہ بیان کو ما توفیق حضور پیدا کو فکر کرنو در ہمی زمین ابتا باوتی کمک مالی باوتی جان کمکا مالی نہیں بلے رفت آمدی کا سری جان چکاری حق میں کمک بکنو دیوار بندگا بلد دیوار بندی دا خاک کمک کا برو کی کمک کا سیمان کمک کا دری پنجرے کمک کا اسی توانی نہیں سے حد اقل دعائے کا اے خدا یہ دین آپ پیشرفت بدے یہ مدرسے آپ ترقی بدے یہ عالمانہ ہمت بدے یہ طالب علمانہ گشتر کا توفیق بدے یہ ہم جزو ہوا خدمت گزاران در متحدہ حساب ہیں از یہ جہت عموم اشخاص ہیں و ہمیں شما یا یوکان کی ہدایہ تگی مروچی نان و برنج و بٹ ہم جا موچے مردم سیرن پشتش پرے مردم کے بجائے وقت حیوانانی ہم پشت پرے حیوانانی بنجاہانی تا برنج حیوانانی سرمبانی چیرہ لگتے ہیں نان لگتا ہم ادا ناروشت لگتا حتیٰ کہ میں پہ گرے کنو ہنونو گربگا ہم مشکا تحبیل نگر ہم مشکا رہ گندہ باز جا مواد اسا مشکا رہ وگے گربگا نہیں وگے ہچ سنٹی برزنا کا سیر ہے لاپی کی سیر ہے مشکا چیکا وام بٹ گوشتی رسی لذا کسانی کے در این مجالس یا حسن گوان ہمشی ہیں اگر معدود کرام الکاتبین وظیفہ انجام دیا بلکہ دکان ایک نظارت ہی کنا امنیتی برقرار بھی کھینچی گوشی چی نگوشی ولی اکثریت برائے حلیم مجلس بزرگ داشت آیا احترام ہی آیا از ای جہتا تمام شرکت کنندگان در ای مجلس ہم انشاءاللہ کے مورد اجر الہی و ثواب فراوان شما درستا قرار گرفتے گی. لہذا شما درستا چکو میں عرض کو بین ہوا کلام ادامه مخصوصا مدیریت ای حوزه جناب حاجی رحیم بخش ایواز فرزند صاحب دادا که مدیر و بانی ای مدرسه ای تقریبا و مدیریت داخلی جناب مولوی دوست محمد به خصوص من به ای جلسه ای و ای خدمتی که در پایان سال تحصیلی تقریبا به نحوی وتی کارگزاری برای شما اعلام کنه گا اما اذن دن حافظ ها فارغ التحصیل ها ای و جهانی خواهرانی که فارغ التحصیل بمن تقریبا این بری یه سالا مدرسه چابهار خوابگاه تا بودتگن تو همو دا فارغ بودتگن دو نفر سه نفری و این حرکت خوبی از ایران شهر از سرباز و تعدادی بالغ بر 90 نفر از متأهل مادر و خواهران و غیر متأهل به صورت شبانه روزی در حوزه علمی چابهار مشغول تحصیل بودند و دعا کنی که الله تعالی علمای در همه جا خدمت خالصانه و این خدمات خطیره که از جهت بسیار مسئولیت سنگینه مخصوصا جنینان تعلیم و تربیت و آنا به صورت شبانه روزی نگهداری کنه باز سختین کاری الله تعالی توفیقات اسباب و توفیقات جندا در حد کامل و شایسته فراهم بفرمانه. جلسه به همین خاطر عرض کو که ای واجاوتی محصول ای سال علمی حرکت و شمع مسلمانانی مالی خرج کنگه مال کمک دعایانی کنگه نتیجه یک نمونه شما را عملا نشان بده که چند نفر حافظ قرآن چند نفر طالب بودتگان و انتگه شده. لذا شما درستان و ای عزیزان شایسته تبریک و مبارک باد و شاباش. در مورد واز انچکو من سالم و گرت و گلو مثل گذشته روان و راحت بودینا هم شایسته یاد که علمای بزرگوار حاضر در جلسه آیان بیان کتین و من استفاده بکتین. جناب حضرت مفتی محمد قاسم صاحب سنگانی قاسمی و حضرت مولانا عبدالواحد بزرگزاده از مدرسین اسبق و قدیم لایق حوزه علمیه چابهار دیگه بزرگان علمایی که من شر نچار تا که حالی تمامی علما چما بهتر واز بلدن تو صحت و سلامت و جوانی ماشاءالله و دیگه من رفیقی ها چابهاری همیشه گوشی فلانی جوانی چاڑی نظر من چاڑ مانا چیه شمایی مانا کنی پر من همین لفظ باز گوشی وادواتی مکه مدینه گوشی آورنائی زورا مجهن جوانی زورا مجهن نبی همی گوشتی انو پر عمره احرام بندگا پر تواب باز کنگا آز زورا مش مجهن انو پیر مردی آز جوانی دور انو نهی مشی و تا سنبال و انو ما واز و موزگویی هم بعد اصلها به زمین ارکنه چه جوانان وجودا استفاده کنه هم جوان تشویق با هم وطی بورا میدان تاچینه تو کم کم ما سخنوری فن تا هرچی مردم دیمارو مهارتی گشتر حاصل بی فی بزرگواران که ما نام گی بعد استاد سخن ولی می زن کم قسمتی بو که ما نتوان چه شان بیانا استفاده بکنه چون های لقب دیا که مردم دیر نکن زبان نوسته خطیب بلوچستان و نظام زی پیری که ما همشی سر همه واز ربط همه رشته هاست بس آبان در که یکی علامه بگشیم و علامه که اینا طالب علمی چی ساعتا ولی به هر حال واجهانی حسن زن همشیه که ما با نوع کسالتا که اهم مربوط به تارهای صوتی و سر و بینی و گرت و گلو و مربوطه سر ما خوردگی عرضه در واقع گرما خوردگی سر ما مبتا بدنامه ما را گرما اذیت کنه سر ما نه من برف پی سر با پینه چیزی چیری کنه من راحت تر بودم ولی گرم اللهم انا نعوذ بک من حر جهنم و بیس المحاق انسان عبرت کن من پیمینان کن یه گرما سکت نکنه الله اکبر قبره گرمی چطور سگه گیری اگر الله قبر آواز سرد مکن بودی فضل و کرم اگر الله ذو الجلال چه قیامت میدان محشره که روج به اندازه نیزه است بالای سران یه قرار گیری هید هنچو جوش جن دریای هید تا انسان میدان محشره قرار گیره و هنچو شکه هید به اندازه هر کسی حالتا بازیه تا پادانی قدمانا چیره چه برای آن تلگی آهید جاگا برای بازیا تا نصف ٹھانگان ہے، برای بازیا پورے ہی ٹھانگان ہے، بازیا تا کنڈان ہے، بازیا سرزانان ہے، بازیا تا کمر ہے، بازیا تا نصف شکم سینے ہیں، بازیا تا گوٹے ہیں، بازیا ہنشے کے جناب کا ہی دانتا آہد ہم کہ روز وقت کے نیزے بارا سر آیا تھا چطوری لہنی ہی دبانا و ہمیں وقتی شش نوئی شش نفرنا شش قسم کہ ہر قسم چندین نفرات سرا مشتمل بھی خوشبخت و سعادت مندہ خدا تعالی وتی صاحب چیرا جاگہ دا تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ پاک آروچی کے دیکھ صاحبی ہے چنی سے بغیر اللہ صاحبہ ہما صاحبی اللہ ادگا او دا خلقی کن برای او تی خاصی بندیا ای مردم ہما صاحبی چیرا جاگہ دے گا چما یک کی ہمایی کہ ہر کجا رو بل دل آئیے گو مسید تا رویزان دل گو مسید آ لونجے یعنی چی مسید تے ٹیم کدی گی رسی نماز مبرو اذان کدی گی بھی کہ میں مسید آ جماعت نماز بانو و در هر حالا با هر چیزا مسیطه گا آی دل بشه گو مسیطه لونجانه آویزانه گو مسیطه چون مسیطه آی دل جدا نه هنچ کو بعد جای دیگر رای میں دل پوت مال بنده دل پوت اولاد بنده پوت ایال بنده آی دل پا مسیطه بنده هر کجای رو دیگه حدیثی آت وقتی شما دیگه حدیثی اذا رأیتم الرجل یتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، وقتی شما گندی مردی آ مسجد تے متعهد ہے چتو متعهد ہے نماز پابند ہے مسجد تے روپا کے پابند ہے پر اسی مسجد تے روپا اسی مولا تا مولا ہے مسجد تے پچ بند کرنا تے سر مار کار نہیں تی پکار اسی دہیا کی بارے یا 7000 تو 7000 زی یک حافظ قرآن یہ وستی گیا ترو بگشی جنہ ماتی یہ تن لوگا میں گا ایک کسی ہے کہ گون جنی ناک حافظ قرآن مر رہ داتا گا کاروان یعنی حجرت کو تشان جن و مردہ سی سال او دا درس دیا ہنو ہمی تروی گشی کہ حافظہ گوشتا من اجازہ بدے کہ اگر من حمدہ چہبار اطراف جاہی پابندی رسے من حمدہ جای درسی دے ہو مسیطی ملائی ہو او دا من سی سال خدمت کتا شپ رو چے مردمانی پکار 100000 کو بولی من گوا کہ منا واللہ شرم کان 100000 بعضی مردمان 100000 بعضی 200000 دیگر من شہرت کو کئی دست کدو بنام خدا وانچی مردم ها که 500000 تومو هم به نظر من کم میکم آی دست بدو مردم خجالت کشی بلو چا هم گوشتا مهمانا بچارو وانا ایرکن دیمی کسی که مسجد خدمت کن کسی مدرسه تعلیم دن مرو چی 100000 پول لی شرمی که بری خجالت کشتگی دی تو واقعا جای خجالت و شرمندگی 100000 مرو چی که 100000 سی سال 35 ساله 10 تومن ارزش نداری کهی مرو چی که شما ماهی 100000 تومن کار کنی آ کسی که اد کار کن چشم داشتی تا توان تحمل بکن گو 100000 آواتا بگیر رینی و تی جن چوکا به خاطر اللہ کار کن 100000 تو مو پول دی سر خجالت آوری پول نام گرن چوتو امرد دب تام دن که من فلا ملاو تی 100000 دے گو تا بروت تاب دن که من 100000 دے گو این 100000 تی سرا بزیان تی چمانی بزیان که کور ببن من گو اشکال نداری اگر همه مدرسه متولی یا تو یه حافظ رنده منی پانگی یه بری راه بده اگر من جواب دا و منی حبر مطابق عمل نکو گروه مولوی ابوگا تحافظ ابوگا ترا جناهر دو نفرا چین چو 200 کیلومتر راه محرومی جاهی که گاهی برخ های یا نیسته گاهی آب های یا نیسته راه که این راهی که معشومه دوتی منوچی نیسته نصف را اسفالت تو نصف دیگه خاکیه کور و دنگر و جنگله 100000 تو جنی آدمی صد هزار تومان بودی من ناروشتی زور را آدمی چیزان لوگ درو برابر هم پبی چوک مکان خرجی هم رو چی جنی نی حاضر نی قبول بکن و آگ قبول نکا مردی آئی پادان رو چوکی آئی منتان بگیری یتعاهد المسجد حبر چمی ده هم اذا رأیتم الرجل یتعاهد المسجد وقتی شما مرد دی که آئی مسجد متعهده مسجد تا جاروب جان جاروب جان که مسجد تا عیبه مولا بانگ تی سره مولا مسجد تا دروازه قبل کناک پچ کناک روح پاک نماز دیگ تی سره پکارتی صد هزاره یشتی کشی بستراحان پچ کناک هم تی سره پاکستان زمانه چه کشتی تانکی روشن کناک چچا تا امی سوری آپ کشتی کرده دزمازه پر کنک هم تیسره و پکار دی این چلو حالانکه مسجد تعهد و مسجد تا و تا متعهد و پابند کنک مسجد بندگ تعهده مسجد سنبالک تعهده مسجد نگهداری تعهده مسجد روپک تعهده آئی اگر خدای راضی بگم پروانی مشیه منا همی کم مکین چیز نیم قوت لایموتی من بخاطر اللہ رضای خدمت کنو کم چطگی بواد ولی اشایا ذلتی فهمد پرچه مسیط متولی مسیط مروپی پچی بازار خان مسیط مروپی سردار مسیط مروپی نماینده مجلس پچی مسیط مروپی چی پیغمبر بهتره یا مسیط ربط چی آیه کمتره چی حضرت ابو بکر و عمر بهتره کمتره بهتره رسول پاک علیه السلام مسجد قبایا وقتی که زیارت فرمائن تشریف بو نمازی کو حضرت ابوبکر و حضرت عمر هم ربطه و تی خلافت هم زمانه حضرت عمر که بربطه شو چاوشانی دولا خدمتگاران پیما چیزی زورتی و تی لانکی بست لانک بندی کمری بست چو نوکری کارکان کمر بندی سرین مهر ببی کمری بست مچی لوتی پروشتو جارو بیاردی کو مسجد قبای جارو بکشی دیدی همه خلیفیت که کیسر و کسرا چا ای نام در حتا نرزده بدا مسجد رو کی چی مسجد مروفی کجا مسجد تفدا مسجد تانی سردار مسجد الحرام مسجد النبی آباد مسجد الاقصا آباد مسجد تانی سردار دو رکت نماز کنگ بدا عمری برابره نبی علیه السلام فرمای من امت اعمال من دیما پیشکنک بودتا هر عملی من امتی هم کتاب پیشکنک بودتا من چارتا آنیتا حتی همه عمل بودی امتی من دیست که مسید تا یک پیشکی لدو که کبتا همی لد چسکتا که مسید تا دنی برده دور بارد حدیث آیا حتی که یک مردین یا جنین بتردد حتی شی نبی علیه السلام مدینه شی پاک مسجدت یقم ای یجمع القمامتا مسجد لدو پیشانی جمع کو یا مثلا جاروبی دا اصطلاح آمتا بگشه روبتی روپگی جا معلومی که واجه سک دوست دا پمی مسجد خدمت برا چیزی رو جگوست مدتی واجه دی مردم گاره همی جنین یا مردین یا حدیثا به صورت تردد دیاتا ای لفظ واجه جز کو که همی حدیثا یا تا سیاه رنگی یا سیاهی یا همی خدمت کنو بسیده یا جنین یا سیاهی یا مردین یا هم سیاهی واجه جز کو ای مردم من نگن و همیشه که مسیده همی لنشی چیتا جمع تگن در نابورتا گن چند روچه نیا آگه ای کجا ای مردم اطلاع دا واجه شی وفات واجه فرمان برا شما من پچی معلوم نکتا شی من ود و لائک ها من هر کس جنازه دو هر مومن بلی شی و لائک ترک من جنازه بداتی شی مسید تی خادم بودتا واجه فرمان کجا این قبری من بری پیش داری و قبر سری جنازه دو شما جنازه بینه هی شما داتا و زانه بل من هم جنازه بده می جنازه دیا گا احکامی هر دا وقت نید رو سبیان کنه گه کتابا نوشتا که اولی حق نماز جنازه دیا گه وقت پادشاهی اگر اهل نمازی دینداری و عادلی همه نماز بدن حاکم وقتی اگر هنچیز صالحی مردمی ببین آیا رند اگر آر نیسته برای امام جمعه قاضی وقتی امام جمعه من در نوع امام میشه ملکان این چیزا نیست. یعنی یہ جو نماز حق بوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واجہ را قبر سرا جنازہ دا، یہ جائگاہ خدمت مسجد نشان دا. حضرت طلحت البراء رضی اللہ تعالی عنہ ای محلے مسجد یادگار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دور بستگی سنگ چی وحدی موجود ہے مدینہ منورہ قباء مسجد نزدیکی سقف یہ چیزی ہے نماز وانے کے قابل نہیں کسانو کی مسجدی بلے ہما سنگانی کہ عمر بن عبدالعزیز ہے زمان بستہ کامل کتا پدا رہتے گا بمرور زمان انگا ہما دوکا عمر بن عبدالعزیز بستگی موجود ہے. حضرت طلحہ بن البراء قبیلہ انیف یک فرد یا قبیلہ بنام بنی انیف، بنی انیف یک قبیلہ ہی ہے چند قبیلہ ہے، قبیلہ بزرگ یہ بنام قبیلہ بنی بلی حمد اشا آبادتا. اس صحابیہ مسلمانی مریض بو نبی علیہ السلام چھ مدینہ شریفہ حمد یہ قیادت کو احوال پرسی گوڑا وقت کی واجہ موت نزدیک بو تی مردمانی وصیت کو وشتی اگر من روچاب بمیرو واجہ اطلاع بدے کہ یہ من جنازہ واجہ بدے رسول پاک علیہ السلام، اگر میں شفا بمیرو ورا واجہ اطلاع مدے کہ واجہ ہی ہے بل منا واجہ سرا اے خوش نہیں کہ واجہ چا مدینہ کی ہے تا میں بازارہ درمیانہ یہودیانی محلہ باز ہے منافقانی محلہ ہسنا منافقان یک سازشی مکنہ شب تحاری تا یک سوی قصدی بواجہ وجود مبارکہ انجام مدیاں عزیل حاضر من راضی نہ ہو کہ واجہ دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا برامن سعادتی بھی آئی جنازہ برامن سعادتی نگبختی ہے بل بمنی خاطرہ واجہ تکلیفی خدا نہ کرتا برسی چی یہودان دستا چی منافقانی پیشی من راضی نہ ہو واجہ گر اطلاع مدے اتفاق حمید انبو کی واجہ شفاف ہو نبی علیہ السلام خبر دیگ نبو صحابہ جنازہ دا دفن کو واجہ اطلاع رسے واجہ قبر سر جنازہ دا و دعائی خیری فرمائیں ہمیں مسجدہ واجہ نماز وان تک منگو آثاری انگے موجود ہیں درائی واجہ عیادت آیاتا واجہ نمازی ٹیم تحمد نمازی داتا مرمانا واجہ دعا کو اشتی اللہم القی طلحة البراء یوم القیامت و انت زاحق الیہ و هو زاحق الیک او کما قال علیہ السلام پروردگار قیامت رجا طلحة البراء در حال ملاقات بگان آ تی دیدارا بگندی تو بکندی و تو آئی دیدارا بچارے تی اللہ ہم خوشحال ہوئے پیغمبران دعا قبول ہوئی. مسجدانی جاگاہ خیلی بلندی عزیزان مسجدانی قدر بزانی خوشا بحال انسانی که مسجد دوست دارو بھی مسجد محبت ایدلا بھی جماعت در مسجد محبت بھی مسجد تعمیر و آبادی ہے گو مسجد امام درگی جگو آئیے خدمت کرنگے توفیق آیا حاصل بھی مرو چی اگر لانچ داری لانچ بندی کشی شرطری ناخدا کہیں فلانی ہے چین چکل اٹھے تو آگ شیمہ یک چار کلو اٹھو لانچ ہے تئی گئے یہ حساب پول لٹھو تئی گئے زانکہ بیا ناخدا یا لانچ دردے دوانہ کیا ہوشکا یہ روی ولی مسجدہ ملہ اگر بی بی اما بی پرتنہ کیا مروچ کی مسلمان نظر ایک زمانے ہنو نظانو ہنو و بہتر ہمیں نکال اگر پیچھے ہما منطقہ کہ من نام گروں نامی گروں ہاں واش نام ہے واش نام خدا بکن کہ واش نامی بی گاہ گاہ ہے کچھتی شاعرہ گوا برعکس نہند نام زنگی کاپور من نگو شما کلم آیا دیر ایک گزارش ده بیس سال پیش ہے گئن کہ منش گوشتا فلان محلہ مسیت واش ناما مسیت نیه فلان جا مسیتا شپا مردمان سر کبتا کچک بلا نسبت مسیتا یا تولک وقت گا ملا نیه سر تا پائے واش ناما من نظر بارے چانگ مسیتا ہنو ملا ها یا نیه قدیمہ ملا ذات نبوتا چھو واش ناما جلتا وہ ملا نیه آدم سرک آدم کمبلانا مخصوصا کمبل سلیمان بچا بلوچان واشتا یا ترمپی ها اور گواری بودا سبزگی رو دیگا کاہو کی در کے سبزی یک بان سنتی بودا در میکو کنا رکا ہما دیم مولوی محمد حنیفی بودا آئیے محصول چندین نفر ملا دو مولوی یکی زندگی مولوی کریم بخش یکی وفات بود مولانا علی احمد شباب و واجه شاگرد بودا ادا مولانا نور محمد رئیسی رحمت اللہ علیہ وقت نکوی بالا دی مردمی بالا دی نگری سرکوپی مردمی دومی سانگی حمدہ کتا کدو دا سلیمانی و حاجی علی گوھاری سانگ کتا وہ دا نتیجہ بچارے ہمیں اکی کامل سلیمانا مرچی چین چو مولوی ہیں اکثر بالا پائین الوستیان ہمیں مولویاں مسیطان امامت کرنے ایک سالی دیر میں سر کا شیخ مولادات زندگی مسیطا منشوازی پرمائے شیحان شیزادگان منگو مردم یا حتموں پر چندے یا بری چھو دیمان چھو تھاپ تر رہتا او ملا ہر جا رسم پہنڈگی ملا یو کار دگی نیسن چی بکا دین مروچی وغیر چندے پیشو نہ رو چندہ مکنیش باز ونا دے چی خیر خاک واب یہ وجہ یہ پولنا مولی علی بالار مولی علی بالار چابار ہے نا شوید اشتیاری مردمی تلانگے ایک سالی دیر نہیں چند سال پیش رمضان مبارکہ مکہ میں رابطہ دیتے آئی ہم ڈگ دا ہمودا مکہ شریف مسجد الحرام تا آئی کس سیاہ وشتی ماں چھ کراچی رہا یہاں تک یہ رابطہ گئی روچی نیوٹاوانا مدرسہ نیوٹاوانا یا بن نوری ٹاوانا دو ہم شما گوشتا ہے ہم یقین نہیں مروچان بن نوری ٹاوانی انہوں نے کہا نا یہ دو جاگا ہاں مروچان تو مدرسہ لیکن نیوٹاوان والا مولانا بن نوری بستے گئی مدرسہ بن نوری ٹاوان جدا ہیں جامعہ بن نوری ہیں چین جدا یقین وشتی من یکی نامی گیر من شموش امرا بوتگی ما چارتا درو پوزیشن والا اتو کتگی لباس والا یا سیٹ نمو نئی مردم ہر یکی یک تیلی یہ دستے سپی بستا گشتاتا گا یہ حاجی قادر وقت شبودا نشتا نلیم تی واد وادی ہنچی چاچا ماچا ہے جا کہ شما مارا لوٹی دعوت کا تبلیغ اور مادر تبلیغ بین مدرسہ تا تیر مام مرد حسابی شان کے ور درس دا یہ تبلیغی درچی شما رو بینے تبلیغی شما بیای یک سه ماه ثبت نام کنیم امیران شما تبلیغی مدرسه ضوابط مطابق شما جان اگه کچه که نگه شما جان اگه نتت که شما گرم من کش که کنم کش رو این زران او دا تفریح این چه کر رگه آزادانه مولانا الیاس حکمتی کاری کتا خدای رحمت کن و خوبی کاری ولی شما محصر مولانا نگه یتر آزمه کنی و من کار سختر چشم کارا شما را یار رو چی بزرگ مکنه گوشت شما دمیر مکنه زهر کنی رو ادا طالب علم بیچاره ماش دال ورنگ خشکی برشکی رسیدتی نرسیدتی ملای لٹ سرینی دیر کتا حاضر نہیں بوتے غائب ہے انچو غائبتا بعد بعد ملا دا پاس زان در یہ حق علی نا حق علی جا زائی ہندا اور صبر کن شما چو صبر کنی تو ہر جا روی سپرا پچ کنا می وحی پرو ٹھیک پرتکالا بور رہی آدگر دا پا دے بزرگ بار مرد نام بزرگ دروچ نگوستا موتاد ہم لاکھ مندی کتا بابا رو جماعت رو نا خدا تر توفیق بدا بلا نہ کہ ادگر موتاد کنے چاندی ما جای بزر چار پنج نفر دیگه موتاد ہیروینی خدا تر توفیق بدا ترک بدا ای واجہ ہمیشہ گوشی شما کار کنی مردم سرا اڑ کنی مردم کے بلی وات زار بھی آرم بدا ای مولی علی بالارا ہمیں کسا کو زر دے گئے گوشی مطلب ترو پوزیشن والا مزم مزنی وش لباسی وش روی مشتاتا سب سران و تیلی یہ دستے ہیں ما جو سپرستے ہیں یہ سب چی ہے ادھا وہ نانوائی نہیں ادھا بنزین سپ نہیں مشی بلے یہ ہمیں سیٹانا ہوتی زکاة دار کو تکا ہمیں تیلی پور رو نوٹا کلدار مانے شای آتا کا مدرسہ ہے ہمیں جا کے زر تحویل دیا ہمیں دا سپے بستا نوبت سرا زر تحویل دیا زکاتان دیانا تو دیا تو ہرکسہ دار رو نوکت گر ہوئی تا زکاة تحویل دیا یہ ہمیں حاجی قادر بخش حبر ہے میں ملک انگا چونے ہیں ملا بنندی پاکی ہمیں قرآن آتا کہ واجہ وانتا چشان دوبارہ بگوانی جہنم آئی کے راز ظاہر کا جنت آکر راز ظاہر کا دہے کے باری کا نہ دہے کے باری کا جہنم نو بارے یکی دلہ زور پردن دلہ زور پردن جانا کہ کر رہی دستبہ کس کا پتا کر رہی کسی مگن اگر دن توار کا چندہ نویسو کو گیا نزدی کسی مشک ہو مشکوں پیچھے بارے چپ فکرے کا خجالت کا شیاد گری گیشتر دن بارے بلوی نکام مکے بار دلیل خلاصہ تا چھندہ مکنے قرآن پیچھے نبی نہ مدرسہ دیے مرو نہ مسجد دروش ایوانے جماعت خابیدن جماعت تبلیغی را در مسجد ای میدانا و پشت سر آنها کلمات ننگین میگویند که جماعت تبلیغی مسجد را پلید کردن قدیم زمانہ پاکستان چی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ میں مولانا صادق کراچی بانی مظہر العلوم کڈا مسجد اشو بریلویانی نمازی وان دیدی که درات چارتی همی مسجد دو سه نفران چا چا وادا مسجد چا تو تمی سوری اپا پدی می شود دریا نزدیک و دا کردا ما ده هر کجا ما مسجد بوته که چا تا اپ نیم سوری بوته کاشتا پتلم بیا تانکی پور کتا وضو گفت ورا واجا که درا کوشان فاد کنه چارتی دو نفر حوالہ بو می سادی ریزی چا تا اپ کاشا واجا پامه اسی که یا چی کنی شما مشی مسجد شودی تو نماز پتا بلا پلیتی ها تو دیبندیه تو دا نماز کتا پلیت کتا ما شودی نی واجب باید ورش کنو ما پلیت کتا ما متی میشود شما پا چی زحمت کش دولی دا سپاچ گیا آپ کشگا لگی شما آپ کشو شما بلی شودی تی همین جاک من نماز کتا خدا آشان کش هدایت دا اجالت شکشو او ای انسان ای دیبندیه چی اخلاق مردم مارا مای مولا غلط شن نمگا بدگمان کتا دروگ شما است من یه بار یک جایش خود یک واضی نزانو کجا یک سال ما چمین همیشه من منطقه دهنگه لحتی اما مزنی مکی مردم امراه تنگوا سیاد صاحبه جنوزامی گونا آیه محرم گونا تا ما رهو دی چوکانی ماتی گونا سال 1365 شمسی اول مدینه شریف ربتین رنده پکه مکرمه حجا گونا تا می چوکان گو ما گونه تا جنینان جهاتا مردی مردینانی گرا چمی سیدان یک جوانی جوانانی سرکار کنی هما دنیایی که زن دن زر دن که واجه نام گه آهان گشتی جوانانی سرکار کن میشی مراکز فرهنگی بی که حجمه فرهنگی در واقع جوانانی سرکار کنی کسانیانی سرکار کنی ای پیری وقت میرا رما رنده ای جاها جوان گرا می نمونه نبن گرا ملک امن بی برابر بی می تبر هر کب امید ہے ما شما هم باید گشته جوانان سر توجه کنه پیر مرد نماز گزار این واجه نو کدی مسیح تاویل کن بری جوانا بیاره رمیدیانا بیاره خدایا فراریا همان خدا سهل بدهیم امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانی یک بی نماز دیا یک مسئلہ نزانو کیا یک مسئلہ تعلیم دے گے ثواب چه 200 رکعت نماز نفری نو دیما ترے یک بابی مسئله برای یکی تعلیم دیگر چه هزار نفل وانگا دیمات رہے ہیں پیچھے یہ شخص بوتی اعمال سببا چه خدا دوریت چه خدایا پراری کتا آکس ایک شیعہ ہدایت کا رہنمائی کن چو بھی گو خدایا یاری سولی بندی آشتی دنگو خدا شی مزنی مقام برا یہ جوان میں امرہ ہوں جلساتی کے بیان کو واز کو گوشی داشت پتر رگ آئی نوی حتی نوشی متاثر بود گوشتگی مارش گوشتا ای مولی عبدالرحمن پیغمبر دوست نه این درود نمن نمی دیبندی گوشتگی مارو ای سفره بود تگی ماری کشتا چه درود وانی نگا ما کین کتا چه بازی درود وانی نگا دم برتا ما همین چو وانتگی ان اللہ ملائکتی بانی درودا وانتگی بلغ الولا بانی درودا وانتگی آدگی گزل بانی درودا ما کین کتا چه درود وانگا وشتی مردا اگا ای مولی عبدالرحمن پیغمبر دوست نداری گروه پیغمبر دیگه دوست نیه میمول کنی تو اگا ما خدای خیر بدن اللہ هم چوب کنات یا ما یه فکر بکن این تبلیغات سو ها که جماعت تبلیغی مسیح تپلی تیگا جماعت تبلیغی کل تو برو تو لوگ جا بده نه من تو لوگ جا بده نه رو مسیح تا بابا یه اتاق وقف هر جماعتی یه همین لوگ دا میں گا استراحت کا پوری دماغ پنکی ماں ہم دا ورگ گرا دی با مسیح تنر بل تبلیغی جماعت کار گو مسیح تے تبلیغی جماعت رو تا مسجدان واری آباد بکا چند سال پیش من یاد نہیں ہنو کاغاز ہم بارے کجائیں جماعت تبلیغی سالے ہمی منطقہ دوری جتہ دشتیاری گزارش شکار گزارش وقت وقت من قطبا رہ داتا ناما نوشته گتش من مولویا نیدم من مولوی جمع کدام چهار مدرسه مدرس وانتا که درد ناکی حبر آشان گوش گیری بچاره نوشته گش که مثلا آکر را باهای پهنا تا چه کرگیه کرگیه کجه دیم بالا سنگان مدرسه ها مسیدی ها ملایی ها مدرسی ها چوکان سبک ده تا نزانو کجا پدا تا بره سیر جاو آدم باهای هیچ حبری نی مسیدی ها ملا نی مسید نی ور مسید نی یہ پہنات نوشتے گی ہمیں پیما کجا مسید نی کجا مسید ہاں ملا نی نوشتے گی چھ بلنگی بالاتر یا پائن تر بلنگی من شو ہمیں چار راہ نی مگے کچھے کور کچھے کچھے کچھے چیئے ہم آبری نوشتے گی 10 سال بھی شاد ہنو کہ بلنگی ما بانگ داتا ابر ہمیں بلنگی جند نا نزدیک بلنگی دیگ جاہی نامش گیتا ماک میں بانگوا بانگ داتا جماعت تبلیغے چوک کو جلین در رت کے گنگ اچھی کوکاری چھی کوکاری میں دہ سال بیش دہ دوازہ سال پیرمردی یہاں تا پیرمرد مردنی ہمیشی ہم گوشتے گوشتے گی دیر شش هفت سال پیش یا لاتی مردم شمی وڑین یا تا همی دا همی کوکار همشان کتا یا بری ای دومی کوکاری ماش کنگی بانگ نام چیه؟ کوکاری چوک جنین در رتکن سیل چارگا ملا عبدالله مارابتی اولی الان شاید پانزه بی سال بی هم برای مدرسه دهانه افتتاح مارابتی دهان پنوچ نیمگا بنت دهانه ملا عبدالله خدای رحمت کن تبلیغ والای مردمی هم مسجد دهانه ملا قاضی خیر محمد مسجد اوشتاته گردن دیوی چو قبلایا کو دستی چو اشاره کو گوشتی این گو مرابطه گی ای کو هستگا مقنگا مردمان نزان تا روچک چیه رمضان چیه کدیما مردمان آهوران بر نابوتا پی ایپنی مثالان و پی ایپنی نمونه جتی گوشتی جتی مردمان و ما حقیقتا ما فکرتا الهتی جو کن شکلتش آهورانی مردمان شو مثلا یکی رمضان رو چگه نبو بل سهر تیما پیسر پا دیا سفره سرم نشت یکی گوره تو نماز نکنه گه تو چگه نداره تو سهر چی وره وشتی بابا ما نماز نکنو رو چگه ندارو سهور مورون گورا کابر بو این هم بیشار گه آورانین باره شیارتا خدا بزن الاهدت و الراوی دیگه کسی مشهور میشه یک مولای ایرات حامد چیا بارگاه مولا رفتگان شیر روگن کو استنا پس مالدار بوتا دم دوتی کوتا این دوران گوری رپ کرای روگن پاس گپتا شیلان چه پاس گپتا پس مسکی داتا گان تے مولا بیچارہ واز ہم کوتا مولا کی شدی کی بھی شنگ بھی ملکا نا اسی تا خیر ہستے یک واجے مولی اسلامیہ ہمیں شہر شہر کوتا قاضی بلوچان مولوی مچان ہم واجہ خدا رحمت کن ہمشی بیان کو مشتی من روایتی دیتا پیغمبر دعا کتا کہ اے اللہ من امت عالمان رزقا پراغندہ بکم عالمیت جانندی سلاپی سیر بھی نروات جا تبلیغ کنگا تبلیغ نکا یہ تبلیغ جماعت مبارکین جماعت بھی آشون بھی کہ تبلیغ جماعت بارکشی مسیح تی پلید کو تبلیغ جماعت نمازی عدد کا مسیح تی احترام بیان کا وہ جائی مسیح تی کتا کرو لوگان تو کے جاہتے نرو مسیح تا مسیح تی نمدوک برا ہر عبادت کرو کا وابسک جائز ہے معتکف اعتکاف کا انسانیت اعتکاف کرا مسجد رو آئی وابسک جائز ہیں ورگی جائز ہیں تمام مباحی کارا کے دیگران برای دیگران جائز ہیں برای آن جائز ہیں ہر کسی گوشتا چی گو جماعتا کینہ ہے گو جماعتا انا دیا دعا بکنی اللہ تعالی مارا شمارا ایپیمی افراد پاکا ہدایت بدا مارا دین علم از راہ تعلیم و تربیت بھی از راہ تبلیغ و دعوت بھی اللہ تعالی محبتا عطا بفرمائی برا خوشن کہ دیگه مولا رحم و مردمی تعلیم داتا این مولا روا صالح افراد اطراف دو کا خیری بوتا ایک جاتا و زمنان چیزی که زانتگش به مردمش بیان کتا صاحب العبور این جهان کرکن ربتا شیفی بوتی اما پندگرد ربتا بلا زمنان واضح احساس کتا مردم چیزی بزانن نصیحت وشی نصیحت کوشی ایک منطقی ها اونا که مردم ها بچا یه ماه رجبی نه یہ ماہ کے میں آتا ہوں شمیہ گولا بارگاہ رجب ہے حساب دار ہے ایک کوٹے دگنگو کے ظاہر بھی نام شعبان ہے شعبان کہلاس بھی آدھگے سومی نوک ظاہر بھی رمضان ہے رمضان روچک فرض ہے یہ ماہ یہ روچک بدار ہے شاہم شہر ہو جا فرض ہے اگر قیامت جہنم بھی ہنچ کشمار نوک دی گولا روچک بدار ہے شہنچو شاہ حساب داراں کو ہو یا روچی بزن رمضان که شروع نه بل رو سه ماه نزدیک سومی ماه شام بزن هشتر هیچ می دیتا ملک مال حروکی همین دکی کشن می تگا یه سری یه چانگو دور مردمی ها تیمی دکی هشتری بیدا گی هر روکی هن رنده نی داشتی ها حضرگی شام پکر کن رمضان همیشه بیدا گی اما مولای نو تیمی همیشه چه دکی بیدا گی این گو گشت ظاهر بی نمی دیتا قبلی نمی گی مغربی نمی گی هشتر بات کزا چه می گو بیه شما گوه مردان ای همان رمضانشه دکا سرات که پیدا گه چوشت به شکلی یا لکشی میشه میتگا بیه رو چگا پرز کم میشه مثلا همو در نرسیتا پر میتگا برین گردینی کشین دوری دین ای در یه رو چگا پرز بگرد نه بود رکشی هشت رو کشت چارتی هردوکی نی رنده نی ایشی هم بجرشی همشو که چوکه جتش ای هم یه رو چگا پرز کرد یه دیگه سال بارگاه مولایا شما پارگی رو چگا داشت وشتی من تو هم روزه که یه شمی میتگا رمضان نو داره دی روزه که رمضان ما نشت بیه ما دک سرا ما کار حالا است کو ما کوشت مولا داره که سبحان الله کی تعجب کشی یعنی چی رمضان کشی که چیزی و نیشه چی کشتا وشی ها سبحان الله ما هردنو که آیا ما کوشت ای رکی ما کوشت آیا ما کوشت ای حبر ما وشتا که جو کنشان بله مولا عبدالله کسی همارا باور کرائیں وشی ما این دو رابطه که نام نگه وشی نامی حبر که من شموشتا وشی ما رابطه که تبلیغا مردمان رمضان ذاتا نه روچه که چیه یه دیگه جای نامی که جنین مردین جاندرها وشی آپا هور جان شده ای مولایا سجده روا بوتی هنچ که واجه فرمایی اگه سجده روا بوتی من جنانی نباشت تو مردان سجده کنی من گوشو حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایی که قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قولا و انا اقول قولا من گوشو که اگر عالم مولایا دین بیان کنو که محنت کنو که سجده روا بوتی مردمان باید سجده بکتی تو عالم آنو تو مولا و ای قول چه منا پیسر حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه و تو وقت قطب الاقطاب بودا همه مردم بودا که بال ربطا به حواسن ربطا هفت هشت قطب به اصطلاح عرفا آیه زیردست بودا آیه مرید حضرت احمد ابن مبارک رحمت الله علیه نویسی الابریز تو که کتاب نام الابریز من کلام سیدی عبدالعزیز رحمت الله علیه و ای واجه کلام جنویسی وشی اگر مردما عالم دین و عالم ربانی جاگاه ملتا پبلکا قوم جا بیارتی عالمش نشتگا که زمین سرا پوتی پادر راه برو ای مردما اوتی کوپگا برکتگا چیزی راه برتگا دیگه ای نوبت آیا تگا اوشتی یک باقی راه منی ده منی برد کرو سومی یه تگا سومی قسمت آی برکتگا عالم پاد نشتگا زمین سرا بکپی حاکم عالمانی قدر سانق دارد علم قدر بی شمار علم اگر اندک بود خارش مدار زان که دارد علم قدر بشمار علماء اگر علم قدر قیمت ها عالم قدر قیمت هم جانده علم قدر قیمت اشی که علم الله علمه الله دین علمه و علمی که علم واقعیه علم دینه آج چیزان که واجبه من دنیایی نیازمنده من این موضوع کمی پسا بندر لحتی چیز بیان کو باری بازی واش بودم واش نبودم علم و عالم و من گو که قدیما یه شعر یک باشته گش و دومی بندی که موکی سختی بلکه شماران سختی گذی مخصوصا همی من تحصیل کرده پارتا و سخت منی خلا سختی گذی بلا منا بخشم موانه باشته موانو کنی یکی باشته که علم دین قرآن و علم دین بودم موانه نه نه علم دین فقه هست علم دین فقه هست و قرآن و حدیث هر که خاند غیر عظیم گردد خبیث دیگه جای بزرگان واشته علم و علمان خود بیان کو علم دو قسم ها یکی علم الطب للعبدان علم پزشکی جوانی حتی واجه دعا که ما امتحان دهو امتحانو داتا چی کرو دانشگاه چی رشتی بابا حقوق مانگا تو بیعت کبتا اولا حقوق ها مارشما را قاضی نکنم بابا جان قاضی اولی شرط مسلمان بوا گی سو مسلمانی هنچی کان تر انتخاب کنه یا نه دومی تو قاضی بے کیسا تی کلم کجا رو یکی ناحق ادامہ یکی ناحق زندان کنے گا یکی حق کے ورگا تو منا جس کو تے مترگا برو رشتے پزشکی با حقوق سورج حدیث آتا ہر کسی کے قاضی کے نگبو فقط زبہ بغیر سکین بے کارچ آئی گوٹ بور رگ بو چو بھی حضرت امام یوسف منصور دیوان عالی قضاوت قبول کو امام اعظم آئی استاد زہر بو گرے اسلام علیکی نکو تو پرچے قبول کتا منصورا منت کے امام اعظم جندہ اسے نہ خیر وشتی میں قابل نہ ہوں وشتی تو دروغ بند ہے وشتی گر دروغ بند قاضی لائق ہونے ہیں تو با من نے میں دروغ بند ہے گر دروغ بند ہے تو ملک مستری قاضی رئیس کنے آدگران کو مانگ چھتو کنے تو تو بچے امام تاؤو سے گو تو تو گنوک کن چھتو گنوک کنے وشتی دور رسید وشتی جوس کہ منصورا چھو سنگتان دولا چھو نہ کہا خلیفه وقتی مواجه تا ندارن جوره تی جان چطوره تی پنان دختر چطوره جو دیداری که نگنو کشی گنو که چند نفر دیگر هم چون نجات دیگر امام اعظم رحمت الله بود اقلا تدبیره پزشکی آماده نگنی دست تو که رشته پزشکی نه حراست منت گلگ لوتی نه گزینش منت گلگ لوتی نه انتگه اداره هر کجاو تی تام بگرمان بزرگی می‌تی پزشکی وساله، همی پشار سنجا و هم دکه دل دارگا، هم گوشیا و همش که بزرگی داد می‌سیا کوی سر هم برو می‌تی کاره حلی نی، آب رستایت هم برو می‌تی زرده درگی چی پزش، پزشکی رشته ارزی پوانه دار، من زمانی دبیرستان وانی مهمی شهر واد، بیچه مفتی محمد قاسم ویل بکن برو آج یہ سمال اول سر گریت من چوکا ویل کو بشی علم وار ویل کو من چارے چوت بہترین جواب دا منا آخر آکر جماعت تبلیغ آشو یاد من جس کو چطور فلانی شہم آنگوری نو تو دعا بکن خدا تعالی کامیاب بکن اس دی دلاغوا تارا نو لگتا برابطی کاربائی حوار مولی جا محمدی حستا واجہزا رندہ نامی مولی خلیل الرحمن خدای رحمت کم بریس افراش افامیل نه افراش افراز افراش وفات بود یه دیک وفات بود حاجی فقیر محمد جنازه چهوار دا من اتون جنازه سر وشتاد حاجی فقیر محمد در رقت آمیزی کلمه ای گشت من سلام علیکم گشتی من چراغ همیشه یک خاموش بود من نماز جنازه گرو گو ارسان و گری وگا و همین من دلائی حبر باز من هم تاب گی من کل واغن شی جوانی یا عالمی یا محنتی بعد یک بیدهی ملکی تو کا علم بعلمی مردمان تو که الله تعالی شی علم داده که بر قرآن الله بیت فیصله ای رضا هم شی که همی و عمری همی چند بود بهرحال این فضیلت آ عالمه گیم که حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه بیان کرد که اگر مردم های منزلت خدا پیش بداشتی این عالم قدر و قیمت چیه ورا زمین سرا ترگ باریگا بعد دیکو تگه نوبت نوبت سرا صد هزار تومونی ده افسوس افسوس صد هزار روش بردتا راز خنو ملیون بدهی انگر تر توانت کم می بزن عذر پیش کن بابا منو ببخش و تی زکاتان قولی واجه هم گشتی بده مدرسه هم شما بده تی علماء بده بس سنتیش و تی کاغذ داتا نماز باران بوام من به چه عبرو نماز باران بوام نماز باران وانو که من ببون نماز باران مقتدی شما ببی نه زکات دیگ ها نه جماعت پابندی ها نه علم دین خدمت ها تبلیغ نامشی جماعت تبلیغ یه دو نیاد بی آدگ دینی کارا صدقه خیرات نفلی نی ما پیسر شما تهمتش جده بشتی مولا صدقه خیرات بند کتا قرآن ما جاک جنی خیرات بده فقط موشی به الله نامی بده اگر پیغمبر نام شما نظر خدا مردار حرامه الله نام صدقه خیرات بده صدقه بلاها رد کن عمره باز کن خدای رحمتان جلب کن ابر ناید در پی منع زکات زکات کن مدهی هور خدا بند کن چه علماء توحین بی احترام یا خدا ظالمی سلطان و حاکمه مقرر که مردم سر قهت سالیه یه حدیثان تایاته وقتی که مردم حدیث آتا وتی نکاحانا بمال دنیا و ثروت خاطر کنا و ساختمان سازی رندا کپا اللہ تعالی چار بلا انصر مقرر فرما یکی جور سلطان یکی قحط سالی ہے و دیگه ہم چار دو چیز دیگه مروچی هر جا من سرباز رہا ہوں چین گویا تو مروچی امرامل گونا تھا میں ایدہ که رستو مانگو یہ ہمیں چیز منطقه صدیق زیه من گوی دامنه دو طبقه ظاهره یکی گوه من گوی صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر خبر راست همیشه که من این ساختمان هم گندو بلدینگا آجر و سپالا کاشی نمایانا سرباز کورا گوزو همین رستایا که من هردیه دیتگم من واجر ربتا من بچه لوگ بودتا من سوار کتا پشتی نیمه گویتی اولاغه ایشان جمع بودتگم تایید گفتا من واجه برا هنو تایید دو چی تایید ده معتاد پاکستان رو چی لوٹا کتابی چو چکر رولا تا چکر سندان دیانتی معتاد نشتر نگه نی مردم ها چمکور ملا کهی تایید دیو کهی یا رو چی یکی زورتا یارتا ای کتریانی قوم ها دنشتر گم تی قوم ها حال بده من نامی نگرو دکتری من دستان چون که من دکتری هون ما سرطانی علاج که نگه رنده من حال گرتا کشی جنینانی پشکان لانچی چی تانگا سرزانا سر پاساج اسلامی تو کنشته ای خمبوی خبیسی شی واجب القتل بروا ای بی حیا که ای بی حیا بی حیا مستری همه جنینه که روشی گرار بر مراجعه کن یک زمانی مردم گوه که فلان دکتر سونوگرافی دیگه جنین پچنیار همی دکتر راسی مدت همی دکتر باری پشتوانی هستن اذا زرباز دری یاد گرانی هنده همی مردی را من ورابطم سونوگرافی دکتر رحمانی کلیه درده من فرماتا یه پشکا و لانچی تایی دار تایی دی لانچی نکچی را گروه اور جنین اگر نلانچی شی وشی نام یه چرا که چم آنگو ران دیگه جنین هستن من گو ناشی چم هنچاران دست هن لگی جیجوگان پندی لاپ پوندی نو سونوگرافی که عرب او بی حیائین جنین آ جنین بی حیائی دنیا بی بونی بلندگو حبر برسینه که برای چی رو نندرد لاپن تی نندرد کلیین تی نمرگا گفتا فقط روک موتی چوبکا بزانو فیسر جمام جنکی یا بچکی ای بی حیائی پتوه شیا مردی پشاب پر هری گیتا پومل طلاق بدا راه بدا ای بی حیائی جنین لاتی تیر درات او اجازه تو اجازه ده ما ای دکتر سیر لاتی جنین او دکتر پر جنین بره همی اوتی ماتو گهران بزنین دکتر با دعوت نده ایواد شیموش ورانه روانشی پارگا آد دکتر انو ربتا حالا دیگه جانشینی هر نیمان نزارو آهر که اوتی سبقا بگیری چمی منها برانگو ده تو دکتر چه دکتر ارباب رجوع و الان یہ دفتر میں صبح یاد کرتا ہوں کہ میں ہمیں خبر کروں یہ میں نے قول واجہاں بیانانا بخاری درس شاگردان نوشتے ہیں یہ ہمیں مرگین ہیں کتاب الاستیزان میں درس داتا ہے استیزان بارے امام بخاری مختلفی باب یاری کی توجیح کرنے گے لوٹا مثلا خطنہ بحثہ یاری استیزان تو اسی دنمانا دیگر لوگا مردم رو اور لوگا اجازہ بھی گری گرو خطنہ چا مناسبت ہے بنا ساختمان بندگاه هم دیاری شیه چه مناسبت ها استیزار قرآن گوشته لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستعزنو و تسلمو علی اهلا ای مردم ها دیگر لوگا مگوزید تا وقتی که سلام اجازه بگیری چه مردم ها آیا من اجازه این دیان لوگا پدا سلام بدهی بگیزه شوارش که اگر اجازه ایش ندا یا کسی شما دیدن نی مرا فرجعو هو از کالکم پتر ریشی برا شما پاک تره پیغمبر علیہ السلام کے رب لوگیا اس طرح تواری پردا السلام علیکم ادخل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فارسی کو یہ بری گوشتی السلام علیکم اندر آیم سلام بر شما اہل منزل من تو کا بیاو اجازه نک اجازه اشدا واجه گوست فدا سلامی دومی دا سومی سلام پتھر رگ باری کی مشوش خدا حافظ خدا حافظ غلطی لفظی ونے حفاظت کنو اللہ ہے بل مردم همه لفظان کار ببندی اسلام مسلمان ها که شریعت ها کار بسته این هم بدعتیه خدا حافظ دیدن هم بلکه رواق تیمه ها پیغمبر سلام داده را تشنید سه سلام واجه داد یکی اجازه گره گه وحدا یکی لوگ گزگ تیمه یکی پادایا گو پتر رو میتیم استیزان به چه خاطره لوگ اشی حکمت مفسره شارحین بخاری اگر نوشته درستان نوشته که به این خاطر که اغلب مردم تو لوگ تو که استراحت کنه جنین سهد داره سری که یرکن گرمی که بلکه آ ستر لباس هم که دیگه جاو گرش کن در نارو آن دور هم سری داره این گردنی داره چوک که تو محرم دیما جایز هم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ایمانداران بگاش قرآن آتی سوره نور حضرت عمر فرمای رضی اللہ عنہ و تی جنین چوکانا سوره نور حتما یاد کنا بوانی نیدیش کلا حجاب مسائل بیانا سوره احزاب تا حجاب مسائل بیانا و جنین چوکانا غزل یعنی پنبه کرپاس لطا کنا گو آنی ریسگه علم سوج بده بعدا جنین چوکانی کار لوگان گده دو چگه هنو کدی گده دو چگه بعد مردین بیاری شش لک یا دو لک چی جو تربت دو چی کن تربت دو چی ایکی ای تربت مزا مصیبتی پا ما بود ایکی مشکت میرو ایکی تربت ناچی ایکی گوشت مشکت میرو چی؟ یه شهر دنبال آره شما عشقت هم والله نوشید دنو منو یاد بود شن شرا مشکت میرو من چی چیزی و مای ملکا اولی یک تیهی و تی دو مردین چوک هستا کستر مردین چوکی تیهانی سرپرست می بازاره تیهانی کماشه هرچی تیه مای ملکا همیشو که نماسه گم اشیه و تی دومی مردین چوک کستری که آروس دا ایدی مای بچکی زمانه هور درو کتی ما چی چو کندورا ما ربطی شرکت کو همیتیا وشتی پران جنین صحبتی چم تربت یارتن برو مای میتقا همی خاندانی جنینانو زرنوک یار تا زرنوک امی طور بتی ناچیه نام ہاں ٹینگ یا پشتی یہ زرنوک کا کلام بگراتی مردم گوشن شی جریان آبرو بورتا شکی پاشک چھ کونڈان سر بوتا جامگی شلواری ظاہر بوتا ہنو کہیں کہ آئی کی پاشک چھ شلوار کونڈان سر نہیں آو دی پتا کہ زرنوک بدنام بوتا ہنو نو منی گو تی جریان آنے ہاں جامگو پیراہن چھ کونڈان سر ہیں مودے نا گاگای بی تکلفین جنینان من گندو شلوار تنک تنکا یا پشک تنکا سریگ تنکا منشو منگوار چو سوٹنا رنگ سوٹا ملے پہ کار کرتا سوٹنا ہمیں سریگ چو تو تنکے تیم جامع گھنچے تنکی نہیں بوتے شلوار ہنچے تنکی نہیں بوتے برا سوٹا برابر گرتا شوکے اللہ پاک حجاب دستور داتا مومنات وہ حجاب رعایت کرے اے پیغمبر تی جنین چھ لوگا در میں آیا مومنات بوگش کے در کپی برا جلابیب ہنچین چادر گرد بکول شمک چھ سر تا پادا بپلوسی پوشی تو ضرورت وہاں در کنے آنچی چپی چمم پاکا ظاہر کنے یا برقے کامل بھی ہاں اسی بارے ہم عبارتان کی ادھا نقل گتا یہ ہم جنینان دیئے ہم یہ درس پردے پوشت داتا پھر جنینان نوشتے گا یہ دفتران کتاب ہمیں مردینا خیرے نہیں ہیں جنینان اللہ حمد بدا ہمیں منی شاگردین جنینان دعا کریں اللہ شانہ توفیق بدا ہف سالہ مولوی بوتے گا ہف سالہ دکھ رہے ہمیں بخاریہ تحقیق کرنے گا نویسے گا وہ بلندگو پردے پوشتا یہ دفتر درو بخاری شریف ہے تقاریر لاتی تائب بوتا چھا بوتا ہفت ہشت جلد اسی ہمیں نہومی دہومی جلد ہے همین برگی نوشته که کتاب الاستیزام مردینان منت گره من دارم باشم منت گواتشم هنو من گو همین جنی آدمان بودی دختران چون کان کار کنون لحتی از جنی چون بودتگا هنو دو چون که بگره وانا گو شما قسم وارتا تا بخاری هن چون ننویسی حلاس نکنی تا زندگی ویدی نکنیشی افر انشانی همتا اجازه اوشی به همین خاطره و شی آخرا مفتیانی قولان من نقل کنو برای شما که شما فکر کنید حجاب مسئله اشیا مولوی ها که مروچان جنین درس ده هم بزانه شما ادگرا هم بزانه ملا که جنه کوانینا اشیا هم بزانه چو نه ما که مکرمه لحتی جنی آدم بلوچی چه آزاد شهر گونا نه ملکی کس نبوتا من بوتا متانا عمره تیرو چه منگو اشی زامات بشی که منی تری من واسو مروچی ربطا حجر اسودی چوک دا من گو پکیا ایتی واسو برای که هری ما و نزدیک ربطا نکری از دام آده من گو بلکه مقام ابراهیمی چوک دا مولی بالا روشی یک امراه مربوطه یک ساله هر روزی حتی کشو مروچی من این چو بر حجر اسود بوسا دا مروچی بحرام تو ما و نزدیک ربطا نکری شی کجا بوسی دا هر توابا ما بوسی دیگا ہوشی پھر چوشی میں ٹپکانی پوشتا جمعیتا امرہ بھی تو مجھارا یکشی کی حجر اسود مقام ابراہیم ہے ہمیں رسی مقام ابراہیم ہے ہمیں چگا پھلے زان چوکی تو گزیت دیا ماں رندہ ہو رہے تھی حجر اسود ہمشی ہم بری گوشتی یا کی گجری بیان کو ہمودہ میں کاروان گوشتی یا کی ترکتا ہمودہ چوک کایا پیا مستحب بیا بروتا کوش آئے دگران ہم بکوش اصلا اسی سری ترکتا ہمودہ لگا دشتا حجر اسود تو پھر چی چوک تو مستحب بی بو بو نبو ہیچی و میں جات گوشان نہ حجر اسود بوسا ندا و روحت شبی حج نہ یہ مصاحب مولانا محمد عمر رحمتہ اللہ علیہ گوش ایک سالی من شو نشتو افسوس ہوا اے خدا ما ان چبر امر رو یا مار فرصت نبی ہجوم ہے مگر مردوم اذیت کرنا حجر اسود چوکک نبی مردوم اذیت کرنا کہ وہ حرام ہے گناہ ہے حجر اسود بوسا دے بو نہ بو ایک ثواب ہے نہ بو ہچ شیرو چور ما مراقبے نشتے تو صبرندے اس بعد ہم مراقبے تا ما ہن چوشے دی یا مستیل لیلی گوچ کپی لیتاری ہنچو پی درکی رسی حجر اسودا دپی پیر موشتو ہمی لیتاری موشتن تو پتر رشو یکی منو گوشی نا حجر اسودا چین لیڑا ہم بوسے دیا نا تو میں راحتی پی یہ بری کہ ان حجر اسودی گج و لیتارا پور پسل انتسل اللہ یمن واسل جنینا موہ نہ دیا ناتی جنین من نام نگروں کو جائی گیتا ما بوشتگا مرو دیر ایک سال میں ملکانی یه وادی من حجر اسود دور برا توا پر آودو چانه جنین چلو آله سری که کپتا دیگر هم گونه کاروکانه شو مولوی دیتی رزوا بودی من گفتم خدای گره رزوا بودی بیچاره وا من گوشت هم بودا هم تواف کن خدای رزوایی ها در باره گا نچاره مولوی دیم تو رزوایی اصلی رزوایی آین که تر گوشت به این چه مردی تو که ٹھیک ہے. حجاب خیلی مهم ہے, حیا بنیاد چه حجاب ہو. ہاں نمنگوش کہ ہمیں جنی نخوش میں واسو رابطہ موتی واسو بلائی گورا انچو مردین لگے تو کتر رابطہ حجر اسود گو سیدہ اگر ماو نگین دیں گوی گورا ہمشی جنی گونا ہم مرد دے چوی جنی ہمشی چوکے ہیں مشیش ادا زن گورا مردم ماسو براس نہیں گوار براس نہیں ماو نا ہش کچی گوار براس نہیں کدا جو کوکا بکنا تو گوار مشدیا بکنا تو پون بایا کی دیگر آگا کئی وشتا چی مردو زن گوارا آن چوکا گوارو تی برات آن چو پونڈی نتاریت برات گواری کئی وشتا یہ برشو آن یہ وابال مثال نفع ہم مشیدہ مردم پرو یہ پکرا نا ہمشی برات گوارا شیطانی تلقینا خوبی نامان سلیکا. نزد احناف و مالکیہ به سوی زن اجنبی نگاه کردن جائز است به شرطی که خوف فتنه نباشد. در مختار اگر خوف فتنه باشد نگاه کردن قطعا ناجائز است, چون در اغلب احوال خطر فتنه موجود است. متأخرین احناف نیز مطلقا فتوای عدم جواز را دادند. فتنه بی بی اما بی در رابطه با این مسئله چند عبارت از کتب فتاوای احناف را ذیلا نقل میکنم. البته شان نقل گفتم مولانا سلیم الله خان کشف الباوی تا ما فقط ترجمه نقش این فاب گفته قدس الله العلی. علامه حسکفی اوشی در صفحه فلان جلد 5 در مختار گشته فحل النظر مقید بعدم الشهوت و الا فحرام و هذا فی زمانه و اما فی زماننا فمنعون یا فمنع من الشابته نوجوانی جنینه چهره چارق ممنوعه. احکام القرآن جساس مفتی اعظم هندوستان مفتی کفایت الله رحمت الله علیه مدار حکم پرده و حجاب فتنه است و بدیهی است که نگاه بر صورت در برانگیختگی فتنه تاثیر فراوان دارد. به همین جهت فقهاء کرام برای زن مؤمنه و حره کشف وجرا در جلو اجنبی ناجائز قرار دادند. از اشارات و دلالات نصوص پرده و حجاب به معنای ستر وجرا تایید می کند و همین عمل اهوت و اسلم می باشد. لذا با نقاب بیرون رفتن با شرع و حکمت اوفق می باشد. کفایت المفتی صفحه فلان. یکی حجاب است, یعنی از همه مردان اجنبی پرده کردن, که این عمل صرفا برای زنان لازم است نه بر مردان. در این نوع حجاب از سر تا قدم و گردن صورت را پوشیدن لازم است. فتاوای حقانیه حضرت حکیم الامت می فرماد از احادیث و آیات و روایات فقهی به صراحت معلوم می شود که برای زن حکم اصلی احتجاب و استتار به جمیع آزائها و ارکانها ثابت است. البته جایی که ضرورت شدیده باشد یا به سبب بزرگ سالی احتمال فتنه و اشتها مطلقا باقی نباشد کشف وجه و کفن جایز می باشد. و مراد از ستر نبودن اینها همین معنا است. امداد الفتاوا مفتی لودیاروی می نویسد درباره ثبوت پرده چند امر با اختصار بیان می شود. برای زن بدون ضرورت با نقاب نیز بیرون رفتن حرام است. این مهمه. ما فکر کنیم جنین نقاب سر آب جان برای خرید برو, برای دکتر برو, برای لوچوک برو, برای گندوک برو, برای فلان برو, واجه اوشینا بی ضرورت تور نقاب هم ما برقا بجان در کپی جلو کا جائز نہیں, حرامه, حرام است. بنابر ضرورتی مهم با پرده و نقاب بیرون رفتن جائز است, به شرطی که نقاب و چادر و غیره مزین نباشد. این چادران زینت داره ما با لاتیم چادران کن را پدا چی کن همین چی نامی دو چند تشنا قریشی یا دیگه رب کرا ہے کندو پشکای پشتال چیز یاد کنه پریواره کرا پریواره چر کرا شیطان پر وانو لوگا پریوار کرا می لوگا می مس جامع کرا ایک پریواری لوگا ہمیں کرا اور زالما حدیثا یا تا لوگ اندازی بھی کہ آپ مری چیز ہوری تر مکا گرم و سرد حفاظت بھی لوگے سازی لوگ سازی ہم اپ بیان کریں چھ گیا کلی دیر ہوتا شما سیب روگی شما پیسات دوی دو نبوتا گا لوگانی بار هستین گا ادا امام بخاری یارتا نا ہم استیزان تو کا بنا یارتا بنا حکمات عبارت وانا شما اصلا انشاءاللہ پھر لوگانی بندگا رنگین کرنگا آج شیطانی کرده مگوشتا چند بار جمعیان امو دا مسیح تا مشار تو آجر سپان کو کاشی نما کو نو پدا یہ شیطانی رب کا جو ہما جینان دو چان چطورا او دا سبزی نمونے آجو شیرا دگے لینے سوری شیرا دگے رنگی مثل ہما سجاب و مثل ہما پریواران در یعنی نوزن کے انو شیطان بہرش یہ شیطان بہرش ہمیں پہم ای واجبشی کہ بدون پردہ بیرون رفتن و در جلو نامحرم صورت رب باز و ظاہر کردن بدون ضرورت شدید حرام است. دیمایاری یہ جائی واضح قولا کہ اگر در کبھی درا با پردہ پا چپی چمہ ہم چکا حدیث آیا تھا حضرت تمہارا تعلیم دا چپی چمہ پکر انگر بپوشی پا گا یہ چپی چمہ ظاہر کن راہ گندگ واسا برو اسی ہم نے یشتہ بلی دیر بھی و ذرانا من گشو کہ دین راہ ہنچے راہ حرج کے نیشن در دا برو ہم چکا پیسر آگئی واضح ہوا چاہیے بل دیگا الا حضرت علی گشتا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب اے بلند طبقه قصر رندو دیر نگوزی که ترا برا خاکان شیرا دفن کنه خاک دب تیمان دیگا پوشن یہ لوگا ہمیں لوگ وارثان که تو پناہ بستا ہمیں چوکان تایی چی زود تدر کرے مولانا عبدالعزیز قصه من چند جا یارتا اگر شما عشقتا تکراری بی هم پایده من ده واجا میں شہر روستا ہے واسک تو زمانہ میں ضبط ہے اسما بلا ہے ضبط میں ضبط کو سوبن وغیرہ ہمیں موت بیان کو دو قصے عبرت آموزی بیان کو پشت ایک جوان سختی مرضی مبتلا من حال کے بارے زاہدان زندہ اطراف اس میں ربط ہوں گے لگان ورنہ ہی جنین نشتے کی ہمدا من تسلا دا بیمار کے رب مرد رو میں کہ او پارا کہ مجر او پلانی مرکی کے ای دل بت چر پو پارو دل اپ بھی تسلائی بھی دے دکتر ہم کہا کہ مریض در حال مر گئے اور یہ تسلا دے بوشی تو عد بے تو شر بے خدا مہربان انشاءاللہ ما دعا کریں تو شفا حاصل کریں تندرست بے عد بے دلداری بے شما شیان تو دلداری دا انشاءاللہ خدا در شفا دن تو وش بے یہ دیکھ من در آتا ہوں جنین بچ کو من رخصت کرنے کے بہانے چھ مرد سنونہ پا دا تو رنہ در کا یہ جائے دور کو بو اس کی وجہ بشی زندہ دعایا مکہ ما دل سیاهی شی ربط رو با چست ایرا ششت شودا وقت هم بزرگ ماری هم بزرگ تا دعا که خدا زودتر شی سایان ببا پچ کی شی این جنین هوا جنین که مرد باری تو پچه عشقی گفتا رو چه پچه خرجی و چه ترجی و چه سوری و چه ولیمه و چه بندارا و پس و کوش و گو کشی گفتگی مرو چی یه پیم شی من سفارش کنم واجه شی عدی دعا با که عدو نبی شی مرک دعا که خدا با ایمان زرا بکشید تیوست یہ کہ اما نوارا میں نگا مانے ہیں گا اللہ ہما ضبط خراب ہے ہنو ای چی خراب ہے خدیمی ضبط ہے دومی گوشتی یک جنازہ مراب تھی از امان ہمیشہ ملکن دارا لوگان شوشتا مئیتانا شوشت کپون کو تو بڑ کو مردمان مامرائیں برین قبرستان چھ دروازہ لوگ کپان دراتی یک زنبہیلی حوری شروع کرو چگا رگامی حوری ترندی مچارے مہتر رتری تبام میں مردم یہ جنازہ ہم پور آپ بھی ہوا من مشورہ دا پچتر نے لوگے بیر کنے اور تھم جا نو پدا بری نے ایدی کہ ما جنازہ زو پچتر رتی پدا لوگے نے مگا ہمیں جنینہ پالا تھا لوگ دروازہ چھتو کا شب بند کو بستے مجھے میں آریتی میں آریتی میں آریتی میں آریتی مجھے بلوچ بدفالی کے رانا مجھے جنازہ پدا پچتر رتا دگری بار تو خود گرا شو منگو سبحان اللہ یہ ہمیں مردہ ہمیں لوگ بودی زحمتان بستا پوت کٹان بستگی دریائی نچارتا شپی نچارتا روچی نچارتا کاچا کی پرواہ نداشتا تیرانی دپا شتا لوگی بستگی بروچی نو برای نیم ساعت کا ہور تم بجا ہمیں لوگا ارکنے گئے شی جنازے آجاگا نیم لوگا چھتو کا شب بند کرنے گئے یہ مردہ عبرت میش میں چم چم طور سے ما دل طور سے نہیں برای ما شما عبرتی ہے برا و امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب یارتا ہم دا استیزان تو کا باب ما جا فی البنا ساختمان سازی اولی اعتراضی جواب دیا گیتا کہ امام بخاری استیزان تا بنائے گا پرچے گا ساختمان سازی چک ربتی ہے جوابی ہمشی ہے کہ آخر مردم بنایا نہیں دا پارو ساختمانا نہیں بعد اجازہ بگری نا ہاں و نو بنائے مسئلہ ہے بچاری حدیث آیا تھا کہ اذا احادیث معروف مولوی مولا پاک کی زانہ شما بارا عشق تھا قیامت علامت چھو واجہ جس کا نگو تھا یا قیامت جند وقت جس کا نگو واجہ گا من نظر و قیامت کر دیگئے جبرائیل جبرائیل نے تو زانہ قیامت کر دیگئے نرمان زانوں نے یہ جو ہما غیبان خدا کسا اطلاع نہ داتی بلے قیامت نشانی حاصل چوک مات نافرمان ہوا پتے نافرمان ہوا چوتی پتا ماتا جنے کان دس گوہر دوسر با بچے کان ہوتی سنگت دوسر با ادنا صدیقہ و اقصا ابا او دک پانزہ علامت یاد حضرت ابو حریر حدیثی ہیں حضرت علیہ ہیں دی سنگتانی نزدیک با ستان چکتان دوری کنا مروچی ماشی رائے العین گندگی آمننا و صدقنا ارچی کہ اللہ رسول اللہ وشتا پیشی آئے حق با ساختمانا وشتی بلند کنگ با بدون ضرورتا تو گندے چوپانانا شپا پوتگا پا شپا دانا نگنش ورگا نرستا ہنچو پول دار با سیر بچ مال پولا کے رات البہم رنگ رنگی ہما شپانکان کے الکاپی پسے نہ دیں چارے نگا ہما سیاہ ٹکی یک ٹکی سیاہ دیں تے ہما زلیلی شپانکان تو گندے کہ آیا پول دار با ہنچی ساختمان بلندین و بالائین بندن کے یتتاولون فی البنیان ساختمانان دراج کش کنا برز کنا دست راجی کنا ساختمان سازی تا این عمل یکی از نشانی های قیامت می باشد. در مذمت این کار احادیث صریح زیاد دیگری نیز وارد شده است. از حضرت خباب رضی الله عنه روایت مرفوع موجود است: یوجر الرجل فی نفقته کلها الا التراب. یعنی بر هر نوع خرج و نفقه انسان به ثواب می رسد به جز خاک ساختمان سازی. فیض الباری در روایت می فرماید: اذا اراد الله به عبد سوءا انفق ماله فی البنیان. خدا وقتی که بنده یه بدی بلوچی آیه مالا ساختمان سازی خرج کن الله مدرسه ندن دی مسجد ندن غریب و مسکینی ندن بله بعد بلندی که بندی البته ضرورتی اندازه مطابقه لوگ بنده چاره اینه چه گرما چه سردیا زمستانه گا چه هورا رو چاوتر پناه بتا واجه مسجد که بنا فرمای مسجد پایا چیه تا وحدی که مشمه منوک مچی کنت پایا و سق مچی لوت هور که گرد زمین هیچی ریه که چیر نها بر سرا زمین ربطه گا همی دن میا واجه هور گرد چد بو واجه سجده کو پیشانی مبارک چدین سر سجده چسر رنده صحابه ها اینچکه ریه که اجازه گه پچش کو ریه کنسلا مردم خبر کو واجه فرمایی که عریشون که عریش موسا حضرت موسا یا هنچین کافری بودتا منی که هنچین کافری مسید تو کننونی من المطر چه هورا من بچی ری کلو که هنچین لوگه یکی فرمای صحابیه و من ببن آستای گا که من چه هورا حفاظت بکن و چه رو چه گرمی هم من حفاظت بکن همی اندازه هنو همی زر حرج کنگی شیطان راضی کنگی ساختمان رنگ و رنگیلا دنی نمگا تو که هرچی رنگی کنه انگه بیتی ای دنانو چیه چو سجابه پشکان دولا چکنه جالا را مشگا نمونه نمونه رنگ رنگی بیچی که مانه همی آجور سپال در رواتی می فرمان اذا اراد الله به عبد نسوه انفق مالو فی البنیان اذا رفع الرجلو بناهن فوق سبعت از رو یک چهبت گزا بستری ساختمانی ببندی نو دیا چه خدای نمغا پرشتای توار جنا یا فاسق الى عین یعنی چون شخصی از هفت زرا و ساختمانی بالاتر می سازد و به وی صدا زده می شود ای فاسق به کجا می روی این ساختمان برز کنانه کجا سر که به آسمان ها کجا روی به هر حال این زر بعد از ضرورتی ساختمان سازی لایقه که دین را خرج کنه و یه رکنه مروسی بانده چوک نماسه فکر کنه این چوک نماسه ورچی را جنن تی خاکه پچتر را یکی جستنه که باری چی چو لچ ورگه برشتن دستا گرزا منکر نکیره ورگه باری چی بگه کبرتا رنده پاتیه یه مدانتی سراوان بهترین پیتی حاجی صالحی هر سال یا چه بار 10,000 تومان تو مهنگور با بتگا 10,000 می مدرسه دا 10,000 پادی کی برتدا ای همی واجه گوشی چوکی وانی تو وانی تو رد تهران دانشگاه وانی پتا پتا بات اومان گوشتی این چوک بیاد تر جن ده گوشتی من هنو گیا تو زندگی ای تیر بیشا من گیا این چوکی تو پنجتی مسید در روی من تر دیست کنو گوشتی ما هما رو چی گیا هم گوشتی فلا ملکا من نام گیا ملکا نام گیا تو شو گیا شاکر ریل هم بعد وقتی دا پین چگلی نا کار خراب نی گوشتی ما همه وحدی که یاو ملکا که تی مرگ حال دیه تو مرتقه تو قبر شیرائه اولا که من یاو یبر تی قبر سرا میزون گوشتی همو دا یاو گوشتو کانی تی قبر سرا تنگار ده گوشتی او رنده گرد بگانی یاو مولی لقمان نواری من گوشاشتا من ندی آزمان پاکستان همون نمودی نیست در اندر نواری من رستا عجب واعزی یه جای گوشی ایوب خانا همی تنظیم خانواده مثلا نا چوک کم مک بیاره کورس بارن جنی سوچه بجنا و تا نربند کنا جنی و دی رحمه کاشا چوک کم مک بی اولاد کم در زندگی بهتر دوتا ندیتا گودا دوتا بسا دوتا بسا یه دوینان یار رو تصادف کو بورتن اوچو نکنه جنین بشی من بطل اولا پچه بستن جن پنچه سرا بودتا همچه اتفاق خدا پیش داشته انتقام اگه لولا بسته خدا موجودین چو پاک کشته کن لولا بسته مرده که نربنده چونی کن تا چلا دارده فطرت مقابله بی خدای قدرت ایچه گرد شم مسخره واز ایوب خان پتان جنرال فیلد مارشال ایوب خان رئیس جمهور بود حکومت نظامیه دستور داده گرد پر مولی لقمان نوار تو کهان گشته او ایوب خان عجیب اندازه گپ جا جای آواز بلند کن گره شعر دونه گره گوشی من بی مرونگا تم بی مروگه شما اردو درست دانه موت تراهم های روچی میره حاکم ملکه جنرال ایوب خانه و من هم که ملایی هم میرون بله قیامتا نگو شیخ خدای گره که ای خدا من کسایی مثلا نپهم این تک یک کار ناجائزه من تره گوشون یه حقا گوشتی گوشدار گوشم پچ کن او ایوب خان مرگ آباد جواب دهی لوتی من حد لگن وطا تبریه بکن وقت را گوشتا گوشتی راهی ایشی نه که تو گلایشه راهی ایشی نه که تو یه دوله کورس دوای ده پاکستان پهمی محرومی بدبختی فقیری ملکیه میبیونه ها زر ده امریکا درمان یاره ده محلوکا محلوک شده مرگه اگه تو لوتی ایکار عملی ببی اولا وطا گوحتک کن الحمدلله که گذشته قصه علماء ربانی هسته واقعا می دور زمان علماء ربانی حق گویی هم نمونه مثال چه آیا هم دیما تره بچی که هنگی ظالم ظالم تره هنگی حکام بتره نه وشتی راه تو لوته کامیاب به مردم چوک میارن اور اولا برو جای وطا گندگوازش کن آختا کن وطا رنده اوتی چوکان وطا کن هرچی مردی چوکان وطا کن پداوتی کابینه وزیران پر مگوحت کرو مجلس نمائنده پر مگوحت کرو دیگه چیزی نمونه بود شما نمونه بی این ملت وقت وقت گوحت کرو زر هم خرج نروتی چوک هم نبی راحت بید افرین به ای حق بویا ای رخ بویا ازا علماء حق چو تگردن اهدا کتا عزیزا نماز روچه حج زکات مولانا عبدالحمید مدظل العالی هر وازی که نماز باره فریاده کچین چو نماز قضایه چین چو جوان و پیر جوان هم بل پیر نماز سستی که ها تحجد و تیجاگا صحب نماز نه پنج وقت نماز قضایه زکات نه بچی حور نه بچی قهت سالی قهت سالی علت زکات ندهی شما تصمیم بگیری توبه کنی زکاتم بدهی نداتگی زکاتا که شما نزانتا یا نفهمتا یا شیطان شما مانه بودتا آینی قضا پره دیگر روچی کسی مرگی بود تو زکاتی که نداتگی آیی وسیعتا بکن حجی نکتگی وسیعت بکن فرد بودتا پیت روزهی نداتگی جز زکات آن دیگه هم وسیعتا بکن قربانی که پر بودتا نکشتگی آن وسیعتا بکن مرگ واد آگرا گناهگار احتیامت روچی تمام صدقات و واجبات ده یکا محصولانی ده یک یک سالی همیده من واس کوی مدرسه تو که واس من گوه که اشمه اسپستانا یو رکیه هر کجا کشید همیشان ده یک بره ایک گوه مایی هبر و نشکوتا شبه کاهان همی کاهان دپوه کنی چشان سراشان ده یک بره شبه ایه هبر بار حجم الله نوشتا ای چه بار جنین اندوله وشتی ای زن پیسر مولا نبوتا ماره واز نکتا ای زیارتا مول مولا اوتی ناپاک چستا دور داتا شما زن هنگی مولا این قادر زانی شما هنگی قادر موشی زانتا خبر گوش کشتا نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارن جوانان خیرتمند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را الله تعالی عمل توفیق بده علم یک بخشی در شما واضح کنه بو توسط علما بارا هرچی توفیقی بو بیا کنه بو لذا عمل ضرورته گیش علم مردم عمل سعی کوش شبکه علم هرچند بیشتر خانی چون عمل در تو نیسته نادانی علم وانک شما هنو کلاس درس همه کنشتگی یه علم شما هنگی دیم صحابہ ایک علم گرا حاصل کرنا کتاب نہ بود صحابہ زمانہ نبی علیہ السلام بیان فرماتا ہن چ کوشش داشتا یادش گپتا ہن شما طالب علم قبول کنی شر افتخار میکنی کہ ما طالب علم نی طالب علم وقت رو عالم نے مگر مسئلہ سوچ کنا گا فرشتیا اوتی بالا نای پادشاہ را یری گجا شما کی با یہ اخلاص چاہے دور و نزدیک ہتا یہ شما نزان ملکہ اوتی پادشاہ میں پیدا کوتا گا شما اوتی بال چھ پادن چرا یری گتا گا چرا گتا گا بہرحال علم شما حاصل کو یہ مقدار ہے یہ معلومات ہے کہ چدا شما را دین حاصل ہوتا وسیلہ علماء ان سرا اللہ مانا شما را درست جامع عمل پوشائیں لگے توفیقہ عطا فرمانی ما تو بہرانا مردین و جنینانا پیر و جوانانا اللہ تعالی عفت حجاب حیا غیرت و وظائف تکالیف شرعیہ انجام دے گے ادا کرنے گے توفیقہ عنایت فرمانی درود شریف اللهم صل علی محمد و علی اصحابہ و علی وسلم یہ تقاضا ہے دعائیں ہیں معمولا دیکھ بیان چیزیں ہاں گورا اسورا زورا ہور کن زبر مولانی واہش پورا بھی تو نماز تاخیر بھی پرواہ نہیں نعوذ باللہ میرا نوجوانی بنام مسلم چند روز پیش شہید کرنا گوتا دعا تقاضا کرنا گوتا اور یہ مردمان صبر و استقامت و توفیق عشق توفیق تقاضا دعا گوتا برای ملک محمد خدیر از مندور و پولان در بیمارستان بستریم برای دعای سلامتی اللہ پاک شفا بده تمام بیماران حاجی مراد بخش عبدالحق ملی سر در شهر مشهد زیر معالجه است راحتی قلبی داره برای بهبودی ایشان دعا فرماید اللہ تعالی ایشان تمام مریضان شفا بده مادری طلب دعا کتا برای فرزندش که بی زندان است چندین سال خدا آزادش کند اللہ تعالی این زندانی ها تمام زندانیان آزادیه خوشحالی نصیب فرمانی تو آزاد شدن دیدن تو آبانی یا نه تو مراسم یه هستن انجام دید آیا رنده انجام دید نماز رنده برای همه دیر دید برای دعا کنی برای آیا هم دعای متقدم کنی آیا هم دعا کنی مشان چند نفر هم حافظه حافظه پنج حافظه این درستی پنج یا حافظه یا چار حافظه حافظه حافظه الحمد لله صلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجو الأمر كله علانيته وسره لا يخفى عليك شيء من أمورنا ونحن البؤساء المضطرين الوجلين المشفقين من عذابك ندعو دعاء البائس الفقير دعاء المضطر الزرير نسألك بما أخذ العز من عرشك وفاتئها الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قبل الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ومونسا في قبورنا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك واجعلنا من عبادك المقبولين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واقض حوائجنا وحوائج المسلمين واشفنا واشف أمراضنا ومرضانا ومرزى المسلمين أجمعين وأطلق سراح المعتقلين وأخرجهم من السجون يا رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم ارزقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا العمل بالقرآن اللهم ارزقنا حفظ القرآن فروردگارا میں فرزندانا مارا حفظ قرآن و فهم قرآن و عمل بقرآن نصیب فرمائیں خدایا یہ حفاظی کے میرا آنی احترام و اکرام آئی جلسہ گرہ گلتا مروسی ہیں چی امدر سے فارغ ہوتا گیا چار فسر و یک دختر اے اللہ ای حافظ و حافظانا فروردگارا حافظ واقعی قرآن فهمو قرآن سر عمل کنو و قرآن حق ادا کنو آیانا مارا درستانا میں فرزندانا قرار بدے قرآن حفظ و بدون عمل بقرآن مفاهیم و فهمگا و بدون تلاوت یک حجت الهی بھی یک مزنین باری بگردن انسان علم بدون عمل باری بگردن عالم آئی اللہ مارا چئی بارا سبک دوش بفرمائی مارا و علماء ہمار ربانی حقانی بکن اے اللہ تبلیغ جماعتان توفیق روز افزون بدے علم دینا در دنیا شنکنے گے توفیق علماء مبلغین جماعت تبلیغی عطا بفرمائی مسلمان را عشق کنے گے عمل کنے گے و آشان میں جندانا و آنا عمل توفیق عطا فرمائی خدایا ہر کلمے کے یہ مجلس تا بیان بو تی رضای مطابق مارا بائی عمل جامع پوشانے گے توفیق بدے اے اللہ یہ عزیزان کے در ایجام حاضرہ ایما تو گہرانے کے در ایجام حاضرہ اے طالب علمانا یہ مدرسے علماء و تمام علماء میں ربانی بکا و تمام طلاب ربانی بکا تمام میں عموم الناس میں اطراف نندو کانا میں مجالس سے حاضر ہو کانا درستا ربانی بکا اے اللہ درستا عمل آمے گا و تی رضای مطابق بکا میں کوتاہیان معاف بکا میں جرمان معاف کا میں تقصیرات عاف بکا خدایا بہت زندگی تا و تی روح سیاہ بکا و تی ہمارے نامی سیاہ بکا خدا بہت فضل کرم آمد رحمت و باران لطفا میں یہ سیاہیانا میں رویانی سیاہیانا میں چہرانی سیاہیانا میں قلبانی سیاہیانا میں عمل نامی سیاہیانا بہت سیکل لطفا اے اللہ مسکل و مجلب فرمائے میں گناہانا عاف بکا اے گناہانا عاف بکا اے طبیب رنج مانا سور نالا کرے ہم کہے تو اللہ لیر سنگی نفس اکداری میرا دار السلام نبی المصطفیٰ خیر خدا علم با عمل لسول فرمائے خدا یہ علمی کہ تمہارا تا گدر یہ جلسے ہمارا یہ تمام عزیزانا علم قیامت بر علیہ ما مدعی قرار بدے قرآن بر خلاف ما دعویٰ گر قرار بدے قرآن ہمارا بطرف جہنم سوق دیو قرار بدے قرآن میں قائد و پیشوا بسوئی جنت قرار بدے خدا بتو فیر قرآن وسیلے قرآن ہمارا بہشت صاحبان چیرا جاگاہ بدے خدا ہمارا بہشت حلل و لباسا ابریشمی لباسا بہشت کہ برا دنیا ہمارا تو حرام کتے برا ما مردینا برا جنینا حلالا قیامتا مرا ببرکت قرآن آ حلہائی بہشتیاں بکشائیں خدا بہسر رہو گا